Sziasztok, itt a BB Rádió. Most próbálunk hamarabb jelentkezni, mint a múltkor, mert már ilyen egy hónap eltelik, nem egy rádió között. Nem? Hát körülbelül, és ez nem igazán jó. Nem ez igen, mert ugye heti egyet terveztünk, csak igen. Hát ugye az embernek ezek az elfoglaltságai, mert mindig tévét kell nézni, meg ilyenek, azokkal probléma van. Egyébként teázok most termoszból rádió közben, és ma a stúdióba kellett volna mennem, hogy a Sárga Kapszulát folytassam, de most a stúdiónak nem volt jó az időpont. Stúdiónak nem volt jó. Igen. Ezt nehéz elhinnem, de jó, oké. Mit nem hiszel el benne? Na, azt nem hiszem el, hogy teljesen elképesztő nekem azt hallani, hogy volt egy időpontod, és lemondta más. Nem az volt, hogy nem értél oda. Ja, értem. Ilyesmi. Szóval ez maga a stúdió, ez egy kis maszek stúdió, tehát nem egy vagyonért béreljük, hanem ez egy ilyen nagyon baráti áronban, és a srác, aki intézett a dolgokat, ez az ő stúdiója konkrétan, és neki ma nem volt jó a mai nap, tehát nem én nem értem oda, de a kérdés nem látott rosszul, mert tegnap például megbeszéltük, és egész nap szabad lehetem volna, és egyáltalán nem értem oda tegnap. Hát jó, előfordul az ilyesmi. Viszont a múltkor, nagyon csúnyán beszéltem a múltkori adásban, ennye, úgyhogy most nem fogok csúnyán beszélni, ma megígérem. Mire gondolsz? Káromkodtam meg minden, és tudod, erről le akarok szokni. Tehát erről az egyszerű megfogalmazásról, hogy bassza meg ilyenek, arról le akarok szokni. De néha egyszerűen kell mondani a dolgokat. Oké, ez belefér, csak azért itt tudod, azért próbáljunk egy színvonal növekedést csinálni, mert az a baj, hogy ez a lazaság, ami az emberben megvan, mert ez végül is egy humorizáló eszköz, ez a kicsit vulgáris beszéd, tehát mi igazából ezzel poénkodunk, csak az a baj, hogy ezt nem mindenki érti, és nagyon sokan átveszik a hétköznapi dologba, és náluk már lehet, hogy nálam se vicces, és csak én hiszem azt, de náluk biztosan nem vicces, csak ők hiszik azt, és ezért célszerűbb inkább a humor. Szerintem nem tűnünk el átvenni a bazmeget, ez úgy általában mindenkinek megy egyedül is. Csak érted, hogy miről beszélek. Értem, a dolog az, hogy ugye ezt már meg is beszéltük korábban is, hogy próbáljuk ezt gyomlálni, és ha a múltkor úgy érzem, hogy nem sikerült ezt túl jól, hogy most igyekszem belehúzni, de egyébként miért elkezdjük Lee Priest-tel, aki hagyományosan igen hülye, de most azon kívül, hogy hülye, valami mást is tudott végre felmutatni. Azon kívül van egy kis Karesz információm. Nem tudom, hogy a Karesz mindenki ismeri, aki rádió hallgató, de valószínűleg igen. Ő a sport, a manuál terapeuta szakértőnk, aki kifejezetten testépítéssel foglalkozik, hobbi szinten. Be is készült, most elég jól néz ki mostanában, talán pont szándékosan a sportmanuál terapeuta karrierjéhez célozva ezt a dolgot. Nem tudom, hogy ezért csinálta, de hogy hiteles legyen, de ő ugye testépítéssel foglalkozik, tehát aktív sportoló, mindemellett van egy csomó sérülése, csomó problémája a gerinctől kezdve térdig, úgyhogy saját maga is ismeri a problémáitokat, ráadásul, ugye mivel a tanulta a szakmát is, méghozzá nem Csontkovás 3 hónapos tanfolyamon, hanem őt ez komolyan érdekli, és komolyan elment hivatalos, nem tudom, ez tanfolyam vagy milyen képzés, de ilyen több éves képzésről beszélünk. Mindemellett a Debreceni Egyetem klinikán dolgozik, tehát gyakorlatilag egy olyan emberről beszélünk, aki ebben az orvosi közegben mozog, de nem a hülye orvosi közegben mozog, hanem ő ért is hozzá, tehát mind a két oldalról megvannak a pozitív ismeretei. Szóval a Karesznek úgy néz ki, hogy beindul a karrierje egy kicsit, olyan szempontból, hogy nagyon sokan keresik már azért, hogy kezelésre menjenek hozzá, és ezért Budapesten fog tartózkodni egyre több hétvégén. Hétközben nem tud, mert ő ugye a Debreceni klinikán dolgozik, de lesz rendelője egyébként a Cutlerban, Debrecenben is, és valószínűleg itt Budapesten is most ehhez keresünk valami helyszínt, csak hát ugye az anyagi lehetőség végesek, mert ő se magánorvos, aki $1 millió rendel, és amivel ezt ki is kell fizetni, úgyhogy jelenleg éppen az a helyzet, hogy valami módot keresünk, hogy ne a bodybuilder gymbe kelljen kezelnie, mert itt nem tud, ugyanis itt emberek vannak, akik edzenek, ő meg nem tud közbe kezelni a kezelő ágyon levetkőztetett embereket. Nyilván ez nem valami jó, tehát effektíven itt nincs helyünk a teremben. Úgyhogy most ez van folyamatban, Karesz elérhető lesz nem sokára, és én szerintem momentan az országban az egyetlen megoldás szinte, kivéve a Korány Dokit, aki Pécsen van, a pécsieknek a Korány Dokit még érdemes keresni, de gyakorlatilag itt arról van szó, hogy nem nagyon van más megoldás, hogyha valakinek sérülés van, mint akkor ezt megkeresi. Ez jól hangzik. És most akkor Pesten lesz hétvégente, minden hétvégén, minden második hétvégén. Ezt még nem tudom, de hogy most hétvégén itt lesz, az biztos. Hát szerintem az attól függ, hogy hány... Ez a most hétvége, ez egyébként relatív, tehát amikor ti ezt hallgatjátok, akkor ez már valószínűleg az előző hétvége. Igen, az lehet. Az lehet. Esélyes, hogy most egyébként képzeld el, hogy nekem ez ugye nem ide tartozik a rádióba, hogy nekem holnap-holnap után totálkár éves szarpaszírozásra kell mennem, ahova nem lenne muszáj, csak sosem megyek el semmilyen értekezletre. Ezért most mondtam nekik, hogy jó, egyetlen elmegyek, Tatában lesz ez valami hotelben. De közben az erőemelő országos szövetség meghívott, csőrképet kaptam, a csőr a játszóházban van most éppen. Állat. Kibe csukogatja a gyerek, van ilyen kis ház, és kibe csukogatja az ajtót ez a mániája. Otthon meg egyébként energiatakarékos lett a csőr, bemész a budiba és rátkapcsolja a villanyt. Jó neki, akkor most már elér. Mert amikor a felfelé kapcsolja a villanyt, azt még nem éri el, csak a le üzemmód van meg. Na, a tömör lényeg az, hogy mindjárt megkeresem, hogy hova kell nekem holnap mennem, ha sikerül. Szóval akkor azt mondod, hogy nem mész odákár értekezletre, hanem mész... De megyek oda is, és kiderült közben, hogy összekevertem itt a Magyar Erőemelő Szövetségtől kaptam egy VIP meghívót, lesz egy erőemelő oktatás, amit egy Dietmar Wolf nevű erőemelő guru fog tartani. És erőemelő oktatás, az mit akar? Nem tudom. Ilyen bíróképzésszerű téma lesz? Nem. Technikákat nem. Fog mutogatni, hogy hogyan lehet nagyobbat emelni? 6-tól van 8-áig, az hogy jön ki, várja? Szerintem mától. Jaj, de jó! Nem, ez nem most lesz, ez december 6-8. Ó, megnyugodtam. Nem, most a Guldinak lett volna egy szemináriuma most hétvégén, amit át kellett volna tennünk, de lehet, hogy akkor mégis itt hol leszek. Én ezt már nem értem. Vagy az is akkor van, és nem most? Na most van a baj, látom? Én totál beszartam, hogy ez most van hétvégén. December 6-8, az hétvége lesz decemberben. Nem, ez nem is ez három nap lesz. Időben küldenek neked meghívót. Időbe küldték, sőt föl is hívtak. Tehát az a lényeg, hogy a Fekete Mikitől kaptam, aki egy nagyon jó srác, és ő is ezt a naturál vonalat képviseli, már persze amennyire képviseljük a naturál vonalat, ő teljesen a naturál vonalat képviseli, én meg azt mondom, hogy az IPF-be például ez egy dopping tesztes szövetség, ez a Magyar Erőemelő Szövetség egyébként, és itt dopping teszt van, tehát elvileg dopingmentesnek kell lenni, és ugye én úgy vagyok vele, hogy én elfogadom teljesen a dopingmentes sportokat, elfogadom a dopingos sportokat, és nem fogadom el a hobbi sportoknál a dopingot. Tehát én megértem, hogy világszinten dopingolni kell, de ugye nem arról beszélünk, hogy a hülye gyerek jónak a kinézni a strandra, és azért dopingol. Na mindegy, szóval ez szerencsére nem most lesz a kokilag. Tehát igazából az ember kénytelen elfogadni azt, hogy világszinten dopingolni kell. Persze, csak azt mondom, az önimádat miatti dopingolás, így van. Ezt nem bírom elfogadni. Így van. Egyet tudok érteni ebben, és szerintem minden hallgatunk. Azért te könnyű vagy, mert te könnyen vagy ezzel, mert te nem is dopingoltál soha, látod. Nem. Miért? Úgyhogy valaki dopingolt, és vajon hiányzik neki, amikor nem dopingol? Hát ez a lényeg. Na oké, de mondjuk azt mondom, hogy öt éve volt az, hogy utoljára dopingolt. Utána hiányzik neki vajon? Érdekli utána még egyáltalán? Szerintem nem. Nem tudom, de alapesetben olyan szintű függőséget vált ki a dopping, hogy frankó remegnek a cuccért. Tehát amikor valaki doppingol amúgy, és utána nem doppingol, akkor ilyen depressziós problémái vannak. Persze. Ez összefüggésben lehet azzal is, hogy hazavágta a saját tesztoszteron termelését, és mondjuk lesz egy jó kettes tesztoszteron szintje a normális 18-20 helyett, és akkor depressziós, meg néha a szomszédokat is sírdogál rajta, meg kötöget otthon, akkor hiányzik, és semmi nem működik az életében, akkor hiányzik a dopping. Még az a legkisebb gond, hanem a többi. Meg ugye az embereknek ez a telítettségérzés, meg erőérzés, de aki megérti azt, ezért nem kell ebbe belekezdeni, mert ha nem kezdesz bele, akkor nem ismered meg, akkor nem lesz ez a függőség, és kész. Én teljesen annak a híve vagyok, hogy az, hogy hétköznapi szinten sportoljunk. Hát tudod, mit szoktam erre mondani, inkább nézzek ki szarókész. Tehát én is benne voltam ebben, hogy kokszoltam meg minden, néztem ki jól is, már legjobban pont úgy néztem ki, hogy abba hagytam direkt a kokszot, azért, hogy bekészüljek koksz nélkül arra, hogy jól nézzek ki. De alapvetően ugye nekem is annak idején, ami volt fizikumomban, nagy rész benne volt a koksz, bár annyira nagy részt, hogy azért volt valamennyi eszem, tehát azért nem 70 kilós fekvenyomással kezdtem el kokszolni, meg ilyenek. De szerintem az a lófasz szint, amin voltam, ami sokkal jobb, mint amin most vagyok, azt is simán el lehetett volna koksz nélkül érni, tehát teljesen felesleges erőködni. Ezzel szerintem mindenki azt érje el, amit magától tud, meg amit az eszével tud, nem azzal, hogy gyógyszerekkel, de térjünk is át Lépriszre a doping ellenes kampány helyett, mert ezt szerintem nagyrészt sokan leszarják, meg már lehet, hogy unják is, akinek meg... aki meg ezt érti, annak meg nem kell elmagyarázni ennyiszer, úgyhogy teljesen mindegy. Lee Priest viszont azért is érdekes, mert ő legendásan doppingmentes, tehát emlékszel a Lee Priest, amikor mondta, hogy ő alig boxol, neki a tesztoszteron szintje alapból magas, és semmi doping nincsen. Igen, neki a tesztoszteron szintje alapból tízszer olyan magas, mint mindenki másnak. Lee egyébként közmondásosan igazmondó srác, és semmi pszichológiai problémája nincsen. Nem. Tehát ugye most arról van szó, hogy Lee Priest konkrétan visszatért. Szinte hihetetlen, hogy Ez most tényleg. Erősítsd meg ezt a dolgot, hogy tényleg. Tehát ott volt a színpadon, a szememnek. Ott volt a színpadon, verseny volt, és nyert. Tehát elképesztő, de ott volt, be volt diétázva, le volt barnítva, minden, és hihetetlen, Lee Priest visszatért. Na és mi volt ez konkrétan? Ez egy nagyon jó kérdés. Ez műkérdés? Persze, ez nyilvánvalóan egy napba világbajnokság volt, illetve hát univerzum, a napban ezt univerzumnak hívják, tök mindegy. A lényeg az, hogy Lee Priest elment a napbához, és most ő ott versenyez, vagy legalábbis versenyzett egyszer, meg itt volt egy pár vendégfellépése, meg ilyesmi. Most ezt csinálja. Hogy miért, azt ne kérdezz meg. De most ez elméletileg ugye napba profi. Szerintem nem. De igazából ezeknél a kis szervezeteknél nagyon nehéz megmondani, hogy mi a helyzet, mert mondjuk, hogyha emlékszel, hogy egy pár éve mi volt, például a Vabbánál az volt, hogy úgy volt, hogy lesz profi verseny, aztán utána úgy volt, hogy nem lesz profi verseny, aztán utána úgy volt, hogy mégis lett profi verseny, mert elfelejtettek szólni arról a versenyzőknek, hogy nem lesz profi verseny. Az mindenki a bekészült. Igen. Így van. De a napban is egyébként hasonló kategória. Ez a téma, ez benne is volt a 100-as BBTV-ben. Ez pont esélyes, mert hogy igen, ebben a Dani, akik benne volt, ő volt az egyik. Na most igen, mert nem tudjuk, hogy a Abbában van-e profi, vagy nincs profi, mert régen biztos, hogy volt profi, de profi azt nem tudom, de én közben, miközben beszélgetünk, ezt megpróbálom kideríteni. Szerintem igazán ez annyira nem is érdekes, tehát maga a visszatérés ténye érdekes egyrészt, és ami még nagyon érdekes, az az, hogy miért? Lee Priest miért tér vissza? Komolyan. 2008-ra ígérte be az első visszatérését. 2008-ban visszanyolta magát az IFBB-hez. Nagy kegyesen megengedték neki, hogy visszamenjem. Arról volt szó, hogy bekészül, és nem készült be. Aztán utána kitalált ilyeneket, hogy leszakította a bicepszét. Egyébként valószínűleg tényleg leszakította a bicepszét, de igazából ez nem számít. Meg kitalált ilyeneket, hogy jaj, mégse, hogy miért, azt nem tudjuk. És egyszerűen nem indult el 5 éven keresztül sehol. És akkor egyszer csak gondol egyet, ott hagyja az IFBB-t a fenébe, anélkül, hogy egyébként versenyzett volna azután, hogy visszaengedték. Tehát nem tudom, tudod-e, mert utoljára persze, a kibirányal versenyzett szerintem, amíg emlékszem. Persze. És elmegy egy gyengébb szövetségbe, ahol itt nagyon van. Úgy néz ki, mert közben itt nyomozok, nagyon úgy néz ki, hogy ott nincsen profi, tehát ő effektív amatőrbe ment vissza. Igazából mindegy is, hogy amatőr vagy profi, a helyzet az, hogy egy gyenge szövetségnél versenyezett, gyenge mezőnyben, gyenge ellenfelekkel. És ez a gyengébb színvonal, ez neki valamiért jobban tetszik. De hogy mi baja van az IFBB-vel, az ugye nem derül ki. Mert ugye az volt, hogy miután a PDI megbukott, ő visszament az IFBB-hez, visszafogadták, az MD szponzorálta, az IFBB visszaadta a profi kártyáját, visszaadta a profi státuszát, megengedték, hogy versenyezzen náluk. Ugye nyilván ez azzal jár, hogy más szövetségeknél nem indulhat, nem vendégpózolhat, nem állhat velük semmilyen üzleti kapcsolatban, legfeljebb néző lehet a versenyen. De ehhez képest, anélkül, hogy versenyzett volna, fogta magát, ott hagyta az IFBB-t, és elment egy szarszövetséghez, ahol valószínűleg még talán pénzt sem kap a versenyzésért, vagy valami nagyon minimális. Igen, kérdés, hogy itt volt a pénz, ez volt az egyik első kérdésem, de közben egyébként kinyomoztam, hogy hogyan ez a profi Mr. Univerzum, Mr. Universe Pro napba, ez hogy néz ki. Ez 1952-től létező dolog, tehát ez egy IFBB-nél régebbi történet, és 2010-ben volt az utolsó. Hoppá. Hát esélyes, hogy az IFBB többek között a napbára épült, sőt, ugye tudjuk, hogy többek között a napbára épült. Ez most igazán nem is számít nekünk. Lényeg az, hogy miért van ott Lee, amikor lehetne az IFBB-nél, és egyébként jó formában volt, tehát elképesztő, de Lee Priest jól nézett ki. De szerinted a profi mezőny szinten is jól nézett ki? Szerintem ő IFBB-ben is jól nézett volna ki. Tehát valószínűleg, hogyha Lee elindult volna újra az IFBB-ben, akkor 212-ben versenyzett volna nyilván, hiszen nem hülye, miért veresse magát agyon az Openben, amikor labdába rúghat a 212-ben, és én azt gondolom, hogy Lee Priest ezzel a formával ilyen top 3 körül lehetett volna. mondjuk lehet, hogyha egy kicsit szárazabb, akkor csak akkor, de a lényeg az, hogy az adottságai megvannak. Lee Priest még mindig elég jó ahhoz, Lee Priest még nem elég öreg, mert most ilyen 41 körül van, hát ha igaz. Mi? Ami mondjuk ahhoz képest, hogy mióta versenyez, az... Az meg ezekkel a tetoválásokkal, hogy néz ki, ez valami elképesztő. Egyébként erre is akartam térni, hogy a tetoválásai egyszerűen zavaróak. Az a helyzet, nem tudom, hogy szarú volt-e barnítva, vagy nem tudom, hogy a világítás volt-e szar, vagy mi volt a mint szar. Egy ilyen, képzel egy ilyen kurva nagy grifmadarat, és ez így telibe lefosta volna egy jó fekete szarral, és ilyen foltokban így a grifmadár fosott van Lee Priesten. Ez egy nagyon hasonló. Így a fején is. A fején is. A feje, de a fejével ezt nem pontozzák, ugye a fejével föl azt csinálhatom, amit akar. A baj az, hogy a fizikuma nem látszik eléggé. Nincs az a mennyiségű barnító, ami azt már elfedi. Mondjuk itt és... az, ami videónk van erről, ez egy bemutató. Tehát nem tudom, hogy a... De hát nem, a lebarnítva is látszik egyértelmű, mert úgy néz ki, mint egy hülye. Így van, ezt mondom. Tehát annyi tetoválás van rajta, és mindenhol, hogy nincs az a barnító, ami ezt eltünteti. Mert az, hogy valakinek van egy-két kisebb tetoválása, az alapvetően nem probléma. Én egyáltalán nem értem a tetoválást. Tehát egy testépítőnek minek kell tetoválás. Megértem egy... egyszer hallgattam a rádión egy műsort, nem tudom, hogy beszéltem. Nem hiszem. Ahol feltette egy riporter azt a kérdést valakinek, aki egy ilyen tetovált, valami szerencsétlen formadagadt gyerek volt, hogy miért, és hogy mi ebben a jó. És hát elmagyarázta, hogy ez neki egy ilyen közösségbe tartozás élményét adja, hogy tetovált, mert például kimegy egy motoros találkozóra, és már nem a dagadt gyereket látják benne, vagy nem a nyomit látják benne, akit észre vesznek, hanem azt mondja, hogy megszólítják a csajok, hogy fú, milyen tetoválásod van, mutasd, és van valamire, amire büszke tud lenni. És én itt, ezen a ponton meg is értem a tetoválást. De amikor valaki testépítő, és felépít egy jó fizikumot, akkor minek firkálja össze? Hihetetlen, hogy nem tudom, ki volt ez a dagadt gyerek, de ezt tudott egy értelmes választ adni. Igen, ugyanis abszolút. Én is kérdeztem már sok mindenkitől, hogy minek neki tetoválás, vagy miért dohányzik, meg hasonló dolgokat miért csinálnak, és soha életemben egyetlen egyszer egy értelmes választ nem kaptam. Hát a miért dohányzikra szerintem nem lehet értelmes választ adni. A tetoválásra is hát... értelmes választ se kaptam, sőt hülye választ se kaptam. Hogy még... Ilyen válvonogatást szoktam kapni válaszul általában. Csak úgy, mert most ez menő. Hát nem, csak hogy igazából ők sem tudják. Meg hogy merre, hogy kifejezem, ezzel fejezem ki magamat. A belső értékeit ezzel fejezem ki, hogy rá van tetoválva az alkaromra egy delfing, vagy a vádlimre egy fasz. Megvan az a sztori, ezt meséltem. Volt egy rokkocsma régen, ez még a Mazsi haveromtól van ez a történet. Nem tudom, hogy teljes mértékben igaz-e, mert a Mazsi nagyon-nagyon részek szokott lenni általában. És nem is tudom, hogy hívták ezt a helyet. Valami ilyen neve volt, mint a Geronimo, de ez nem az volt. Azt tudom, ez egy jó budai hely volt. Ez pedig a Nagykörösi út elején volt annak idején, ha jól emlékszem, de én nem jártam ott soha, az a lényeg. Na és talán a Mazsi, a motoros szaraz haverom, amikor én ilyen motoros szaraz voltam, akkor mesélte, ez már akkor is egy pár éves történet volt, hogy marhára vatta részegen lent volt ezen a helyen, és volt egy csaj, akint nézett, és azt mondja, hogy ennek a vádliár, olyan a vádliár, mint rá lenne tetoválva egy fasz, és oda ment a csajhoz, és azt mondja, hogy te figyelj már, mi van a vádliára tetoválva, a csaj ránéz, azt mondja, hogy hát egy fasz. Hát ennyit a tetoválásról. Nekem van tetováló bűvész haverom, tehát ez megint egy ilyen szubkulturális történet, értem is, nekem az asszonyon is van tetoválás, tőlem nagyon távol álló dolog, de rajta van, csak nem ezek a delfin van a izé, meg a bokáján, a lófasz, hanem ugye a hátam van tele tetoválva, csak nem látod rajta, mert felöltözve mászkál nem mesztelenül. És de mondom, ezt olyan nagyon távol álló dolog abszolút, de megértem, ha valakinek így ezt tetszik, csak amikor ugye ez is átcsap ebbe a Mühlmeier baromságba, hogy semmi értelme, csak azért, mert divat, mert a többi majom is ezt csinálja, akkor én is, akkor itt nem tudom megérteni testépítőknek, meg különösen nem tudom megérteni, mert ez egy esztétikai célú sport lenne, egy esztétikus fizikumot kellene mutatni, és ezzel így el is van baszva az egész úgy, ahogy van. Megmondta, hogy az ő teste egy templom. Így a versenyzőknek körülbelül úgy kell nézni a testükre. Szerintem? Arnold. Ja, azt hittem, a két jó haverom. Nem, lehet, hogy ő is mondott ilyesmit, nem tudom. Ez az e-mail címe ilyen. Lehet, hogy ezt jobb nem tudni. Igen, ezt nem is mondhatjuk el az e-mail címet, mert rajongói leveleket fog kapni. A francba. Lehet, hogy kiderül, hogy a haverod Arnold. De benne van ez a frázis. Nem, az Arnold az a másik haverom. Majd én is csinálok olyan képeket magamról, hogy Arnold Schwarzeneggerrel haverkodunk. Azt csinálom majd, hogyha valami rendezvényen lesz, akkor odafutok gyorsan mellé, és akkor, amikor a testőrök még éppen nem ráncigáltak el, akkor majd ezt fölrakom a Facebookra, és írom azt, hogy a nagy emberek, ha találkoznak, akkor bármi megtörténhet. Ez egy megtörtént dolog egyébként. És most nem a Csuhai Jancsi sztoriról beszélek, az más, amikor Csuhai Jancsi és Arnold így a Jancsi által erőszakosan összetalálkoztak. Ez egy jó sztori, ez a PBTV-re meghagyjuk, mert ott el fogják mondani. De van olyan személy Magyarországon, aki ilyeneket megcsinál, hogy oda megy valaki az autogramért, és utána, amikor lefotozzák őket, akkor előadja, hogy mintha ő lenne a fontos ember, és az a valaki jött volna hozzá. Érted? Á, értem. Ez a magyar közösségi média. Hát igen, ez pont ennyi. Hogy Facebookra felrakja valaki, és akkor az idióta haverja, ezt benyomják, azt, akik csodálkoznak, úristen, te ilyen fontos ember vagy, egészségére neki. Na minden esetre Lee Priestnél tartottunk. Igen, aki igen. Egyébként azután, hogy megnyerte a versenyt, ennek örömére azonnal rakatott még magára körülbelül 3 tetovást. De komolyan. Komolyan, tehát... Magára írt, hogy Playboy 2008, vagy mi? Vagy a combjára... Vapa VB 2013, vagy mit csinált? A combjára oldalról magára tetováltatta magát. Ezt így érted? Azt hiszem, hogy volt egy ilyen, mondom, és... A tükörben nézi magát, és azt tetováltatja magára. És egy fényképezés kilakja a Facebookra. Nem lett volna rossz. Az a helyzet, hogy most nincsenek előttem ezek a képek, nem tudom, hogy hol láttam őket, de láttam képeket, és Lee Priestnek még több tetoválása lesz, nem kell aggódni. Lee Priest nem változik meg soha. Az egyetlen változás, amit látunk rajta, az, hogy most tényleg versenyzett. Viszont szerintem visszamegy az IFBB-hez. Kizárt, és nem fogja visszaengedni. Az IFBB az nagy geci ilyen szempontból. Nem. Hát egyszer kisírta, és igazából... Hát ezek után nem fogják. Ah, szóval te. Szerintem olyan örök eltiltása van Lee Priestnek, hogy lát. Lehet. Jó. Szóval Lee Priest nem lesz az IFBB-n is van. Most így az jutott eszembe ez a sztori, ebből nem mondhatok részleteket, egy barátom mesélte, hogy beszéltünk valami média személyiségről, aki nő, és mondta, hogy van egy haverja, aki előtt ennek a média személynek nem lehet kimondani a nevét, és mondom, kérdeztem, hogy, és mondta, hogy ez a valaki, ez volt a felesége. Hú, mondom, és 70 millióba került a válás. Mondom, akkor innen értem, hogy nem lehet kimondani a nevét ezelőtt a srác előtt, ennek a valakinek. Na szerintem körülbelül ilyen szinten van Lee Priest is, hogy az IBB-ből ki sem mondják a nevét. Lehet. Lee Priest a napbában van, és akkor úgy tűnik, hogy ott is marad. Egyébként én is úgy gondolom, hogy vagy nagyon kéne pedáloznia ahhoz, hogy az IFBB visszavegye, vagy nem vennék vissza semmiképpen. Úgyhogy igazából neki így majdnem mindegy. Nagy versenyzői karrierje ezután így napban áll, meg ilyen kis szövetségeknél szerintem már nem lesz. Azt tudja. Na de menjünk Jay Cutler irányába, akiről 42 linket raktál be. A hármat. Hármat, mert hogy... Ugye a kérdés, hogy visszavonul-e. Igen. Ugyanis Jay nem jelentette be, hogy visszavonul-e. Szerintem beszéltünk erről a múltkor. Nem az előző rádióban, de még inkább előtte valamikor. Viszont nem nagyon jutottunk semmire. De azóta megtudtuk, hogy például van egy részleges biceps szakadása. Az nem jó. Amit nem tudjuk, hogy mikor szeret össze, mert erről nem beszél, sőt, én abban sem vagyok teljesen biztos, hogy ez igaz. Ugyanis, hogyha ez nem igaz, akkor lehet, hogy ez csak egy kifogás arra, hogy biztos azért verték meg az olimpián, meg ilyesmi. De hogyha igazi, akkor meg lehet, hogy tényleg azért verték meg az olimpián. Ez nyilván nem. Nem a picepszével volt probléma, ahogy láttuk, hanem mindennel volt probléma szerintem az olimpián, úgyhogy... Hát ez egy dolog, de szakadt bicepsz, az például súlyosan tud hátráltatni a felkészülést. Az egyértelmű, de szerintem ezzel együtt lehet, hogy kevés lett volna még mindig, nem tudom. Hát minden esetre ez egy érdekes dolog. Szerintem mondjuk azt, legyünk rendesek, hogy a bicepsz miatt lett 6. az olimpián, ami még szinte ajándék volt a 6. hely is, mert ha pozitív energiákat sugárzunk magunkból, és azt mondjuk, hogy Jay valószínűleg a biceps miatt nem szerepelt jól az olimpián, akkor még lehet az is, hogy igazunk lesz, és lehet, hogy vissza fog térni jobb formában mégis. És akkor meg azért alapvetően örülünk. Hiszen Jay-t azt lehet. Bírjuk. Lehet, mert Jay-t, hát igen, Jay-t bírjuk mondjuk, Én régebben nem kedveltem, de... Az nem ismerted, én se kedveltem először, azt hittem egy ilyen nagyképű valami, de egy hót normális csávó, úgyhogy... Hát az is meg, igazából nekem a fizikum az nem tetszett soha, azóta sem tetszik egyébként, ezt be kell vallanom, de Jay egy komoly ember. Még tehát... a Vörös is majdnem edzett vele Amerikában, emlékszel? Miért csak majdnem? Ő nincs meg az a sztori? Nem hiszem. De jó, akkor most sztorizok. Na az van, hogy amikor a Master of the World 2 készült, akkor ugye kellett bele szereplő, bár én ebbe, tehát a Master of the World 2 nekem semmi közöm az égvilágon nincs. Így ahogy van. Ezt le kell szögeznem. Nem azért, amire te gondolsz, hanem azért, mert nem szeretnék idegen tollakkal ékeskedni. Ez a másik oldal. Onnan veszed, hogy én nem erre gondoltam. Hát tudom. A dolog lényege az, hogy jó, hát mondhatnám azért is, hogy nem is szóltak, hogy akarok ebben részt venni, tehát egy ilyen betülete is van a dolognak, de ez egy dolog. Kint kellett egy amerikai szereplőt keresni, aki magyar volt, de hát az a lényeg, hogy szükség volt valaki, aki így végig narrátorkodja a sztorit, és ez a Mann Tamás lett, aki még annak idején a Naturál világban a Scitech-nek az egyik szponzorált sportolója volt, és mi nem szerettük a Mann Tamást egyáltalán, meg ezt az egész naturálosdit nem szerettük, mert azért nem szerettük, mert naturál testépítés volt, és nem voltak izmosak. Ez volt vele probléma. Teljesen jók voltak hétköznapra, csak testépítő versenyző szinten nem voltak jók. És egyébként aztán a Scitech el is fordult a rendes versenytestépítés felé, de ez most tök lényegtelen ez a történet. Az a lényeg, hogy ott volt a Mann Tamás, és ő szerepelt a Master of the World 2-be, és hát, hogy mondjam, volt neki egy poénos része, amikor az Arnoldot utánozta, az marha jó volt, azon röhögtem, de a többi rész szerintem úgy annyira nem lett úgy a kedvenc. Tehát például azt mondom, hogy Hajós András produkcióihoz képest a tévében, például a Mann Tamás humora az egy kicsit gyengébb. Na, de volt egy pont a forgatás során, amikor összetalálkoztak a Jay Cutlerrel, tök véletlenül az egyik edzőteremben, és a Zoli, Vörös Zoli csak németül beszél, a Jay Cutler meg csak angolul, legalábbis németül biztosan nem, és ott lett volna a Mann Tamás, aki angolul beszél, hogy közvetítsen kettejük között, és valamiért a Mann Tamás nem mondta meg a Zolinak, illetve a csapatnak, aki kint volt, hogy hát a Jay megkérdezte, hogy nem jössze velem edzeni. Hanem csak így utólag mondta meg, hogy jó, hát a Jay megkérdezte, hogy nem jössze velem edzeni. És ők gyakorlatilag azt mondta, hogy a Zoli helyett, hogy á, nem. És az Oli, amikor ezt megtudta, akkor nem... Gondolom, hogy pipa volt. Igen, egy kicsit. Igen. Egy kicsit. Én megértem az Olit. Nem lett Jay Cutlerrel közös edzés, egyébként ezt a jelenetet Jay Cutler, amikor találkoztak, ezt részben felvették, de a Scitech ezt nem akarta használni a saját tényében, a Master of the World 2-ben is odaadták nekünk, és mi ezt a BBTV-ben használtuk, mert itt ilyen szponzori dolgok miatt nem akartak ezzel problémázni, hogy Scitech-es kvázi produkció, és akkor tudod? És mindegy, ez a lényeg, hogy nálunk a BBTV-ben ez a jelenet, amikor Jay Cutlerre dumálnak, ez megvan. Szóval valamelyik BBTV-ben ezt nyugodtan keressétek ki. Úgy kell kikeresni. Nem hiszem, hogy láttam egyébként, csak fogalmam sincs, hogy melyikben van. Úgy kell ezt csinálni, hogy odamész az oldalra, és a keresésbe beírod, hogy Jay Cutler BBTV oldalon, és akkor kijön. És van egy másik verzió, hogy nem jó csinálni, hogy megkezdett tőlem az edző válaszolba, hogy melyik az. Kurvára nem tudom én se. Szóval maradjunk ennyiben. Szóval Jay és Chad Nichols szerint van benne szufla? Igen. Hát Jay nagyon diplomatikusan nem mondott semmit, de az a stílus, ahogyan nem mondott semmit arról, hogy ő vajon visszatérhet-e és lehet-e még esélye, az egyértelműen azt sugallta, hogy szerinte még van esélye, és visszatérhetne. De ami érdekesebb az az, hogy Chad Nichols, aki egyébként idénre nem készítette fel, hogyha emlékszem, beszéltünk erről, amikor igen, ott tartottunk, tehát amikor a Jay effektív versenyfelkészülés elkezdődött volna, akkor Chad egyszerűen azt mondta, hogy nem tartott, ahol kellene, hiába beszélték meg, hogy eddig meg eddig ez lesz, és hogyha ide eljut, akkor innen kezdik a felkészülést, és akkor napi szinten ott majd mondja neki, hogy mit kell csinálni, és Jay nem volt ott, ahol kellett volna. Tehát nem az volt, hogy nem ment el a találkozóra, hanem Jay nem tartott ott. Fizikálisan nem volt olyan állapotban, hogy Chad meg akarja vele csinálni a felkészülést, és akkor Chad azt mondta, hogy ő ezt így nem csinálja végig, és Jay azt mondta, hogy oké. És elment akkor Chris Esitohoz, de mindegy, a lényeg az, hogy nem balhéztak igazán össze, nem történt semmi különös. Annyi történt, hogy nem csinálták meg együtt, mert Chad szerint Jay nem volt ott, ahol kellett volna lennie. Viszont Chad szerint Jay meg tudja ezt csinálni, akár jövőre. Az egyetlen kérdés az, hogy Jay bele akarja ebbe tenni azt a munkát, ami ehhez kell, az pedig az lenne, hogy egész évben csak ennek él, és nem az van, hogy egész héten minden nap folyamatosan utazgat mindenhova, szponzori fellépések, meg megjelenések, meg akármi. Kérdésen meg tudja tenni, hogy nem utazgat. Hát ez egy érdekes kérdés. Ez meg egy másik érdekes kérdés. én nem vagyok benne biztos, hogy melyik értékesebb a szponzorainak, de szerintem jobban járnának a szponzorai akkor, hogyha mondjuk nyerne még egy olimpiát, mint akkor, hogyha mondjuk el tudnák vinni mindenhova, és mutogatni a ketrecben, mint egy ilyen trófea majmot. Most még két dologról beszélünk. Az egyik dolog az, hogy Jay vissza tud-e térni, és tud-e jó formát hozni. Az egy dolog, és erre ezt mondta valószínűleg Chad, erre mondta ugye Chad, ha jól értem, hogy meg tudja csinálni. Igen. De nyerni még egy Mr. Olympiát, az azért az már a hű, az meg. Oké, de érted, tehát hogyha Jay Cutler tényleg olyan, mint amilyennek Jay Cutlernek lennie kell, akkor a top 3 az gyakorlatilag garantált. Igen, de az a top 3 az nem Mr. Olympia cím. A top 3 az nem Mr. Olympia cím, de az a helyzet, hogyha Jay már úgy tud második lenni, hogy nem verték egyértelműen agyon, akkor onnantól az már neki mindegy, mert onnantól az összes rajongója is rengeteg van neki, egész évben a következő Mr. Olympiáig azon fog vitatkozni, illetve esetleg akár még tovább is éveket keresztül, hogy vajon Jay-nek kellett volna nyerni, és hogy csak azért csesztője ki vele, mert jaj, hogy már nem Vaderes, és hogy bezzeg a fin az Vaderes, és kibasztak vele a rohadékok. Hát, nem, én nem vagyok benne meggyőződve, hogy ez abszolút értem, amit mondasz, csak nem vagyok benne meggyőződve, hogy ezt egyáltalán a kockázatot megéri vállalni egy biztos dolog miatt, hiszen a népszerűség az nem csak egy darab versenyen múlik, nagyon nagy dolog a Mr. Olympia, de azért az a munka, amit el lehet végezni évközben, az valószínűleg azért összességében hatékonyabb, mint egyetlen egy darab verseny. Legalábbis én szerintem nagyon nagy kockázat ez mindent egy napra feltenni. Nem tudom, hogy megengedheti ezt egy cég magának, hogy ne dolgoztasson egy embert, hanem egész évben. Oké, a felkészülés viszont lehet hype-olni végig, tehát ott is megvan neki a haszna, csak ha nem jön össze, akkor aztán kurva nagy beégés van. De én tényleg azt gondolom, és Chad is, és Jay is, hogy Jay tényleg megengedheti magának azt, hogy kőkeményen készüljön, és nem azt mondom, hogy semmilyen szponzori fellépésen ne vegyen részt, csak azt mondom, hogy kevesebben legyen ideje normálisan készülni, akkor szerintem Jay tud olyan formát hozni, hogy abból semmiképpen nem lesz beégés. Ha csak nem szokod rá közben mondjuk egy... Hát most hozhatnék történelmi példákat arra, hogy a visszatérésben azt mondtuk, hogy hát azért ez necces, és aztán megdöbbentő jó lett az eredmény. Tudunk erre történelmi példákat mondani? Mint például kire gondolsz? Például a kis Jenőre, Kati Béla, mint testépítő. Ilyen, ezek a történelmi példák. Főleg a Jenő. Köszönben. Nem, én a Bélában kevésbé hittem, hogy a Kati Bélából testépítő lesz. Amikor ő állt testépítésre, az neki nem visszatérés volt, hanem egy olyan valami, hogy ő megpróbált olyat is, amit előtte. Igen. Ez ilyen 2006 körül volt. Ez igen is, meg nem is, de erről nem akarok bővebben beszélni, mert erről lesz egy film, ami ezt el fogja mondani, és akkor mindenki mindent meg fog érteni. Így van. Ugye most hardware fejlesztés alatt állunk, most jelenleg, és hát képzeld el, hogy kiderült, hogy 4 gigarammal vágtunk eddig. Igen, ezt elmesélted a múltkori rádióban, a BBTV 100 kapcsán. Jó, hogy el is meséltem, jó, akkor ezt most nem mesélem még, azt hittem, hogy maximum neked meséltem csak. De, hát nekem de. Hát én itt voltam, és közben mindenki más is hallotta. Oké, lapozzunk. Lapozzunk, mert 49 perccel beszélünk nyersanyag szinten, és még igencsak van téma. Dennis James. Hát Dennis Jamesről sok mondani való egyébként nincsen. Azon kívül, hogy elutatott Jay-nek, hogy jobb volt a Remi. Hát tényleg jobb volt a Remi, de hát... Az is volt. Na oké, de Dennis James korábban feltétel nélkül nyalt be mindenkinek, akinek éppen érdeke tartotta. Meg a Dennis James volt az, aki ajándék 10. helyet kapott, amikor körülbelül utolsónak kellett volna lennie a visszavonuló versenyén, mert annyira szar volt. Volt ilyen. Hát ő nem biztos, hogy be kéne szóljon a Jay-nek, meg ugye erre azt tudom mondani, hogy a Jay-nek beszólása kapcsolatban, hogy legyen már annyi tisztelet meg alázat bennünk, hogy nem biztos, hogy a Jay Cutlernek azért be kéne szólni, mert ő azért marha nagy ember tényleg. És igen. Én viszont még nem te emlékszel ilyen, hogy a Jay beszólt volna akárkinek, vagy kevertem volna a szart. Persze nem tudunk róla, de ha már szarkeverésről van szó, akkor lehet, hogy a szarkeverésben a Dennis James lehet, hogy jobb, mint a Jay Cutler. Ugye legalábbis jobban tudunk róla, nem tudom. Magyarországra jön, a tévében parádézik a Pokrivcsák Mónikával, és akkor utána, amikor kiderül itt a felesége előtt, meg közben kiderül, hogy felesége is volt, és akkor balhé van, akkor ugye nem ő a hibás. Tehát, szóval... Egyértelműen nem ő a hibás. Hát jó, ez általában így szokott lenni, hogy soha senki nem hibás. Viszont szóval amikor én nem tenném a két embert egy pályába, a Jay Cutler meg a Dennis James-t, maradjunk ennyi. Nem is kell. De igazából Dennis James most nem ez az érdekes. De Dennis Jamesnek ez csak egy húzása volt az 1000 millió. Hát oké, a Remy tényleg jobb volt, szerintem is jobb volt, mint a Jay. De és akkor mi van? Szerintem is. Érdekes. Hát ebben már kiegyeztünk szerintem, amikor az olimpiáról beszéltünk. Nem ez most a lényeg, hanem az, hogy Dennis James ilyen óriási feltűnést akar kelteni maga körül, és úgy tűnik, hogy Dennis James sztáredző próbál lenni, vagy guru, ha érted, nem edző inkább. Igen. Hát Chad Nichols akar lenni, meg Chris Assito akar lenni, meg most már George Farah is akar lenni, mert George Farahnak ez a... George Farahra jobban hasonlít szerintem, mert George-nak szoktak lenni inkább ilyen érdekes bejelentései, meg ilyen köcsögösködései, mint például, amit Dennis most művel Jay-jel. Meg hát ugye igazmondó George Farah kommandós kalandjaira is emlékszünk, amikor lelőtték a bűnözők, mert ő volt a rendőr, aztán kiderült, hogy nem is volt rendőr soha, vagy már nem is tudom mi volt, de valamilyen vicces volt. Volt ilyen, hogy konkrétan miért lőtték le, azt szerintem nem tudjuk. Na, hogy ez most Fulladnak jó lesz-e? Fulladnak, mi adnak? Hát ez egy... Már, mert hogy ugye Dennis James fogja készíteni Fulladat. Igen. Tehát, hogy ez jó lesz-e neki. Szerinted Dennis tud formába hozni egy komoly versenyzőt? Szerinted Dennis tud segíteni egy top profinak? Hát, abban, hogy jobb legyen? Nem. Vajon van-e Dennis Jamesnek akkora tudása, mert például ő maga annyira nagyon jó, soha nem volt igazából? Nem tudom, tényleg. Meglátjuk. Adjunk neki esélyt. Persze azt nem jó. Mi adjuk neki, úgyhogy majd meglátjuk, hogy bizonyít el jövő évi szezon, Fulad Abiad, megnézzük, hogy ő fog kinézni ilyen egyszerű, és akkor majd beszéljük hát, is. Bejelkével egyébként elég eredményesen dolgozott együtt, mert így... Ez amit, hogy Bejelke nem volt száraz. De jobb lett. Hát ami az a helyzet, hogy Bejelke szezon közepén váltott Dennisre, tehát onnantól csodát művelni egyrészt nem nagyon lehet, de másrészt meg ilyenkor az a helyzet, hogy nyilván az, hogy tömege lesz-e, hogy kibelesedik-e, meg ilyen apróságok, hogy ezeket el tudja kerülni a Dennis, az ilyenkor már nem rajta múlik, mert hogy nyilván a tömegnövelésben nem volt beleszólása, gyakorlatilag a versenydiéta nagy részében nem volt beleszólása, és akkor egyszer csak egyik versenyről a másikra így két hét alatt valamit variált, és igen, Bejelke jobb lett, de nem biztos, hogy egyébként nem lett volna jobb úgyis. Másrészt meg hosszabb távon, mert hogy elég sokáig versenyzett, ilyen egy-két hónap alatt sem javult jelentősen. Ha ezt érted. Tehát kicsit jobb lett, de nem masszívan. Igazán nagyon száraz kondíciót Bejelke idén nem hozott, függetlenül attól, hogy úgy tűnt. Rendes kondícióval a Bejelke egészen népszerű, egészen jól néz ki. Én úgy emlékszem, nagyon csúnya a fejed, az messziről nem látszik, de a fizikuma egészen jó, egészen népszerű, tetszik az embereknek, de a száraz sem hiányzik. Tehát a top kondíció hiányzik, ha az meg lenne, akkor ő azért ott lenne. Előrébb. Hát Bejelkének, hát az a helyzet, hogy Bejelke egy is top 10 az olimpián. Igen. Úgyhogy nem száraz. Most, ugye száraz lenne, de akkor a top 6 nem, nem merem kimondani, hogy hol lehetne. De top 6-ban hát, lehetne. Phil Heath mellett valahol. Bejelkének lehet keresni valója hosszabb távon Phil Heath meg Kyle Green körül, hogy meg tudja őket verni, vagy egyiküket, vagy bármelyiküket, az meg majd kiderül. Elsősorban attól függ, hogy rájön-e, hogy kell formába kerülni. Vagy megmondja neki Dennis James. Hát valaki megmondhatná Ronnie Coleman-nek is. Ronnie-nak megmondták, de az már régen volt, és úgy tűnik, hogy elfelejtette. Hát de most kéne neki megmondani, ugye? Most inkább hát, azt figyelj, kéne neki megmondani, hogy menjen haza, öltözzön fel, és ne menjen ki a strandra. Én egy pszichológiai eszközre gondoltam, hogy azt mondani, hogy Ronnie, gyere, figyelj, itt a tükör, nézd be. Most akkor itt ez a fénykép, így nézték ki régen, így nézek ki most. Vagy így néz ki Phil Heath, de meg így nézek ki most, hogy valami ilyet kéne vele csinálni. Mert ez, amit csinál Ronnie, az nagyon rossz. Nagyon. Eléggé. Lehetne ezt úgy csinálni, hogy nem baj, hogy ilyen a fizikuma, nem baj, hogy hibás a fizikuma már, de akkor trikóba kéne pózolni, vagy valami ilyet csinálni, érted, valami ilyen showt, hogy arra menni, hogy Ronnie volt, nagy. Hogy trikóban pózolt, de szerintem nem kéne neki ezt terülteni. Nem segítene? Nem igazán. El lehetne ezt tökörködni valahogy úgy, hogy ne legyen gáz, érted? Hát eleve nem szabad pűröket kéne előadni, hanem valami hülyeséget kéne csinálni ennyi. Tehát nem kell top formában lenni, tehát akkor is tisztelik az embert, hogyha már csak árnyék önmagának, főleg ha még valamit tud mutatni, csak ugye nem mutassunk meg olyan dolgot magunkban, ami csúnya. Ezt mondjuk a testépítő sportban nem magyarázzák el a művese kezelés alatt álló idiótáknak, akik a belükből kilógó csomagocskákkal mennek a színpadra, meg ilyen nem tudom mi van nekik a hasukba beépítés ott dudorodik, meg fingom nincs miről beszélek egyébként, de ilyenek vannak, képzeld el, hogy ilyen van. most is, hogy vágtuk a vabba anyagot, amiből ugye a Tóth Danit szedtük ki, kurva nagy mázli, ugye, hogy kim voltunk azon a vabba VB-n ott a Tóth Danival, még az FX1-es kamerám volt, és rohadt jó képet tudott csinálni a jó kis FX1, pedig az még nem is tudott ilyen progresszív full HD-t, mint a mostaniak, de mindegy. Na, de az a lényeg, hogy ott is volt egy olyan csávó, akinek volt egy ilyen dudor így beépítve a hasába, és így kurva gusztustalan. Volt egy másik... Sejtem, gondolsz, konkrétan emlékszem képekre, és nagyon megmaradt bennem, hogy az az érdekes, hogy nem az a hagyományos kilógó bél, ami Roninál volt, így jön a hasa, mondjuk úgy, ahogy normálisan. Erre volt építve egy szerkezet. Frankon ott az volt a helyzet. Öklömnyi ízé, persze, egy öklömnyi valami dolog benne volt a bőre alatt. Vagy valami nagyon furcsa sérve volt, én nem tudom, de konkrét sérvesről is tudok, köldök sérve, vagy a köldökén egy öklömnyi méretű dudor így gömbölyödik kifelé. De mint egy ilyen lufi rá lenne fújva. Hát ilyen is volt. Igen, igen. Ilyenek voltak, és nem értem, hogy ez ilyen az... Utolsó hely, semmi gond, mert tök jó fel tud készülni, de a komplet fizikumot kell értékelni, utolsó hely viszontlátásra. Hát oké, de komplet fizikumot értékeled, ránézel, és szar. Tehát lehet, hogy csak az egy dolog ez szar. Jó, ez amit aki akarok ebből hozni, hogy ez még jó fizikummal is szar. Tehát azzal se fér bele. Tehát én kicsit ilyen szánalompontozásom van, de akkor tovább mehetek. Leaflist-re ránézek, és bazd meg, gáz, gusztustalanul néz ki. Tetoválás, bőrhiba. Utolsó hely, szia. Nem értem, miért nem pontozzák le a tetoválást. Nagyon sokan megkérdezik tőlem, és azt mondom nekik, hogy nem pontozzák le a tetoválást, nem számít, és nem értem, miért nem. Hát elvileg le kéne pontozni. Hát elvileg le kéne, de úgy tűnik, hogy ezt igazán nem veszik komolyan. Nincsenek itt már, azért van ez, mert azt kell megérteni, hogy telibe szarják le az egészet. Ennyi. Érdekek vannak, hogy melyik versenyző nyerjen esetleg, vagy az én versenyzőm nyerjen, és a saját versenyzőnek pontozok, de magát a sportot így globálisan, hogy reális eredmény legyen, meg sportszerűség legyen, meg a sportért csináljuk, ez telibe szarja le mindenki. Csak a kis piti érdekek számítanak. Úgyhogy most az, hogy őket érdekelje valaki, a színpadon éppen iszik, vagy hányik, vagy fosik, meg pizzát eszik, meg tetovált, vagy nem tetovált, ezt kurvára leszarják. Hogy ez sportrendezvény, kurvára leszarják. Minden szinten. Egyébként most csúnyán beszéltél. Jó, de igen, nem probléma. Nem akartam. Na mindegy. Szóval Roni, ha Roni megy hozzátok a faluba vendégfellépésre, ne nézzétek meg, mert nagyon kiábrándító lesz. Nagyon, tényleg. Tehát igazából nálam már csak nem is arról van szó, hogy hibás fizikum, és akkor ilyen egy-egy apró hiba van, mint például a régebbi sérülése, hogy a combja itt egy kicsit le volt szakadva, és látszik, meg ilyesmi. Nem erről van szó, Roni katasztrofálisan néz ki. Jobb ezt nem látni, tényleg. Emlékszem is, ezt úgy raktuk ki, hogy ne nézd meg. Igen. És mégis mindenki megnézte. Hát egyértelmű, ez a te ilyen aljas pszichológiai húzásod volt? Nem, én rendes vagyok. Én nagyon rendes vagyok mindig. Például akkor is, amikor azt mondom, hogy menjünk tovább az Arnold Europe-ra, mert tényleg Roniról még beszélni is kellemetlen nekem. Igen. Igen. És az Arnold Europe-ban az az érdekes, hogy ez még a Prága Pro előtt volt, és bár a Prága Pro-t már kibeszéltük, most ez ilyen fordított kronológiai dolog, de az anyag nincs kész. Visszafelé megyünk az időben. Igen. Az még nincs kész, de szerintem az olimpia sincs kész. Tudom, és az Arnold Europe se lesz kész, mert ott se voltam. De jövőre megígérem, megyek. Jó van. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ott egyrészt volt egy profi verseny, amit attól függően, hogy mennyi anyagunk van, akár le is szarhatunk. Szerintem van elég anyagunk ahhoz, hogy leszarjuk. Viszont, ami érdekesebb az, hogy a Zsuzsi ott megnyerte a figure kategóriát, és figure profi lett. Igen, de egyébként erről azért nem lesz értelme nagyon beszélni, mert erről beszéltünk a 100-as BBTV-ben gyakorlatilag fölösleges túlbeszélni a dolgot. Meglett, nagy nehezen meglett. Erre már nem tudta azt mondani az IABB, hogy erre nem adunk profikártyát, mert ne felejtsünk el, hogy kategória győzelemre is kaphatott volna profikártyát tavaly, de azt mondták, hogy nem, hát ez még kevés, és most hát ez megvan. És ugye volt ott... Szerintem kategória top 3-ra is meg lehet kérni. Igen. Férfiaknál mindenképpen. Szovjetunióban, hát igen, csak a Magyar Szövetség úgy gondolta, hogy neki nem kell profikártya. Ugye a Szovjetunióban volt előtte, és ott második lett, és most változtatott a fizikumán, mert amit pontoznak ebben a amatőr bikiniben, vagy bikiniben, amatőr figurban, az a teljesen ezek a zsiráf, válfaválú, ilyen lefelé keskenyedő csajok, és neki a combja volt, ami vastagabb volt, és akkor lefogyasztotta magát kicsit, és akkor meg is lett gyakorlatilag simán. Én ezt amúgy azért nem értem, mert profiban nagyon nem ez a vonal játszik. Éppen ezért kellett, hogy Zsuzsi profi legyen, mert ő oda való. Az oké, de miért adnak profi kártyát olyanoknak, akik profiban alapvetően nem lennének jók? Ne keresd logikát. Egyszerűen nincs olyan típusú fizikumok. Én ezt, na mind, jó lenne érteni. És a Zsuzsit automatikusan át kellett volna lökni profiban, mert oda való, kész. Fölösleges volt szarakodni vele. Ilyen egyszerű. Hát igen, egyébként éppen ezért, hogy harmadik helyre is ki lehetett volna kérni a profikát, szerintem a VB után is ki lehetett volna kérni. Abszolút, csak hát ez valami rejtés oknál fogva nem. Valaki nem szeretné Zsuzsit. Nem, arról van szó, meg tudnám magyarázni, csak nem akarom. Ugye Csóhai Jancsi... Ő meg második. Meg a második, de erről mi megint nem akarok beszélni, mert a Csóhai Jancsi megdöbbentő módon a BBTV 101-ben fog szerepelni. Oké, akkor ne is lőjük le, hogy mit mondott el. Nagyon-nagyon, azért mertem ezt most így elmondani, mert nagyon-nagyon érdekes dolgokat fog mondani. Nagyon-nagyon érdekes és megdöbbentő sztoria van a Csóhai Jancsinak. Viszont valamit még el akartam mondani, csak közben elfelejtettem, de aztán eszembe jutott közben, ahogy kimondtam, hogy elfelejtettem, eszembe jutott rögtön, ez egy nagyon ideális dolog. Hát voltam moziban. És mit néztél meg? Na, szerinted mit néztem meg? Szerintem te azt nézted meg, amit én is megnéztem. Azt néztem meg, amit te is megnéztél? Én a Supercellát néztem. Igen. Meg. A Super Devil. Escape Plan a címe angolul, tehát nekem sokkal jobban tetszik. Micsoda? Az angol cím. A szökési terv. Tehát az nem lett volna jó cím, hogy szökési terv. Ez nem, nem. Ez nem tudom, hogy ebben mi a baj. Ez nem elég vonzó cím, hogy szökési terv? Vagy mi ezzel a, nem értik a fogyatékosok? Mi ezzel a gond? A Supercella, neki mi a faszom értelme van, úgy még csúnyán beszéltem? A Supercella az rettenet. Tehát egy ilyen hülye címet kitalálni, nem hát, is értem. Amikor olyan ilyen kín szó költészetet csinálunk, ilyen kín szavakat találunk ki, ami annyira nem természetes, nem áll az ember szájára, nem használunk ilyet, nem mondunk ilyet. Nem, ez olyan, mint amikor a fogyatékos tévéműsorokban a motoros szerkókról beszélnek, meg a felturboztam az autót, meg a bőrszerkó. Tehát ilyen, ez a 60-as években ment ez a szöveg Magyarországon, azóta így megmaradt a fogyatékosoknál, és nem értik, hogy ilyet nem mondunk, hogy felturboztuk az autót. Ilyen nem történik, hogy felturbozzuk. Aki azt mondja, hogy felturboztam az autót, az valójában azt, annak teszi tanúbizonyságát, hogy tök hülye ez a témához, nincs benne, nem ismeri ezt a szóhasználatot. Ez ugyanaz, mint amikor az edzőválaszokban látszik, hogy ilyen fogalmatlan hülyeséget, hogy milyen porral gyúrjam ki magam, meg ez egy úrópor, meg ezek a baromságok, hogy szakmai dolognál, ezek idegen kifejezések. Ide látszik, hogy ez nem, hogy nem benfentes, hanem teljesen nem is laikus, hanem egyszerűen hülye hozzá. És ez így a Supercell, ez egy helyzet, aki nem ismeri a szakzsargont, az azt jelenti, hogy fogalma nincsen, hogy miről beszélünk. Most azon töprengek közben, hogy aki ilyen címet bír adni, a Supercella, az mit nem ismer? Ez nem szakzsargon kellett, az semmit nem ismer, ez egy hülye. Ez nem ismeri az emberek, milyen szavakat használnak egymás között, vagy én nem is értem. Tehát egy ilyen hülye címet adni, ez valami elképesztő. De mindig ezt csinálják. Mindig. Nem tudom miért. És én nem is értem, mert amúgy a magyar szinkronnal nem az az a legnagyobb probléma, hogy a színészek nem jók, de a fordítás is rendszeresen szar. Hát, tehát azt vettem észre, hogy egyszerűen bénán vannak lefordítva a dolgok, és még mondjuk egy 1990-es filmnél ezt úgy, ahogy el tudom fogadni, hogy mondjuk a nagy szocializmusból így kijöve Magyarországon nem sok olyan ember volt, aki épp-két láb módon tudta használni az angol nyelvet. Fordítva van, abszolút fordítva van, nem így van, ahogy mondod. 1990-ben meg előtte sokkal jobb volt a magyar szinkron, sokkal fényhívekkel szójátékokat találtak ki. Az angol vagy amerikai humort átfordították úgy magyarra, hogy egyszerűen sziporkázóan jó szövegek voltak. Nézd meg jobb a volt a magyar szinkron, de a konkrét fordítások nem, között... Nem, de a fordítás. Nézd meg a Beverly Hills-i zsarut. Ennyi. Nézd meg a Beverly Hills-i zsarura. Kibaszott jó. Nézd meg a Beverly Hills-i zsarut, aztán nézd meg a Beverly Hills-i zsarut ugyanúgy a Dörner Györgyel, de más egyéb szinkronhangokkal, újra szinkronizálva a tévés verziót. Ezt nézd meg ezt a kettőt, a torrent kölcsönzőből vett ki, és sírni fogsz. Az illegális, azt nem lehet. Nem, megnézem majd egyébként. Valószínűleg már akkor csak azért még mertek szójátékokat beletenni, tehetséges fordítók voltak, tök jó poénokat belenyomtak. De a konkrét nyelvtudásuk az nem volt azon a szinten, mint ahol de van. Hogy nem, hogy a picsába lett volna. Tehát ugye szerintem nem az ebben nehéz ráadásul, hogy nem is kell ez nyelvtudás. Tehát azért ideális, amit mondasz, mert nem kell nyelvtudás. Különösen, mert amerikai filmben ott mit tudnak csinálni, Eddie Murphynek mi van a szövegében, úgy őszintén angolul, fuck, fuck, fuck, ennyi van a szövegében. Na ezt le tudták úgy fordítani, hogy Eddie Murphy ott van, és elmagyarázza nekik, hogy... De most mondom neked egy nagyon egyszerű példát, megnéztem a Ford fellént magyarul, és voltak olyan részek, ahol hallottam egy magyar sort, pontosan tudtam, hogy miről volt szó angolul, tehát hogy mit mondott angolban, és pontosan tudom, hogy amire magyarról lefordították, az nem egészen azt jelenti angolban. De az a baj, hogy érted? Én értem, csak te nem érted, hogy mit jelent egy filmet leszinkronizálni magyarról. Az nem azt jelenti, hogy szöveg. Én értem, de amikor... Hanem azt jelenti, hogy adoptáljuk a szöveget. Tehát okay. A Ford Fairlane-nek pont a szinkronja a zseniális, úgy, hogy van elejétől végéig. Én majdnem kinyomtam, amikor meghallottam a főszereplő szinkron hangját. Először, amikor én is meghallottam a hangját a Nagy Ferónak, aki egy ripacs, ez egy kurva rossz színész, először nagyon kellemetlen 2 percig, és utána egyszerűen elfogadod. És jó lesz. Ez ilyen, de a Forfellén ez pont egy zseniális szinkron, úgy, hogy van, minden másodperce. Pedig, és azt aláírom, hogy nem az a szöveg, nem az a lényeg, hogy ugyanaz legyen a szöveg. Most ezt mondom neked. Hogy? Tehát volt egy olyan jelenet, erre most konkrétan emlékszem, ez így eszembe jutott, amikor a diszkóban a fekete haverja, akinek nem jut eszembe a neve, megkérdezte tőle, hogy mit nézel? Ezt így rákiabált magyarul, hogy mit nézel? Pedig nem ez volt a kérdés, hanem az volt a kérdés, hogy mit keresél. Ugye nyilván angolul azt kérdezte, what are you looking for? Ja, ja, ja. És magyar ez így lett lefordítva, mit nézel? Okay. Ez, ennek itt semmi értelme, és ilyenek okay, előfordultak. Ezek. Dologra nem gondolsz, hogy ott az a hangmérnök, meg az a szinkronrendező, aki egy kibaszott zseni, az látta, hogy nem fog kijönni a szájmozgás, és azért csinált egy röviden verziót. És ezért van az, hogy a kettő nem stimmel. Hát, ilyen egyszerű. Talán. Szinte biztos vagyok benne. Annak idején ezek a szinkron munkák, ezek nagyon komolyan készültek. A mai az már futószalag. Futószalaggagyi fos az egész. De ez látszik. Színészek alig kapnak valami pénz belőle. Nem mintha mondjuk a Idióta Supercella nevű film, illetve az Idióta című Supercella nevű filmnek olyan nagyon rossz lenne a szinkronja, mert nincs ezzel gond. Magával a filmen sincsen gond igazából. De most szerintem mondd el te először. Hogy én? Hát igen. Nézd, erről nincs semmit elmondani, ez egy jó film. Az a helyzet, hogy ez a film pontosan olyan, ami erre számítasz. Hát, hogyha láttál már Arnold filmet, vagy láttál egy Sly filmet már, tudod, hogy mire számíts, ez pont olyan. Mindketten pontosan a saját karakterüket játsszák, és szerintem baromi jól, hogyan összehozták a kettőt. Az egyrészt nagyon jó, másrészt ez tényleg egy klasszikus akciófilm, ez egyértelmű, hogy ki a jó, hogy ki a rossz, és a végén megfizet. Akkor neked tetszett? Nekem tetszett. Szerintem jó volt. Ez pontosan egy olyan akciófilm, amit mi szerettünk, amikor nőttünk fel régen. Nekem egy kicsit negatívabb ennél a véleményem. Igazából ez egy jó film, de én moziban néztem ezzel együtt, mondom, hogy igazából ez egy jó film, de ilyen jó közepes. Tehát nem kiemelkedő semmilyen tekintetben, ez biztos, de ez pont az a fajta akciófilm, amit el lehet várni tőlük. Én ma már többet, hogy mondjam, tehát nekem túl sokat játszottak rá erre az öreg vagyok vonalra. Nyilvánvalóan nem csúcsformájában van egyik sábrázolva, és nekem ez egy kicsit nem tetszik, hogy ezt a nyugdíjas tempót nyomjuk, és ezt a nagyon szolidot. Ez egy jó film, csak ez nem egy jó Arnold, és nem egy jó Stallone film. Tehát én a Sylvester Stallone-tól, amit elvárok, az egy pusztító, Arnoldtól, amit várok, az egy kommandó. Nyilván ezt nem lehet 170 évesen megcsinálni, mert már ketten együtt ennyi idősek kb. Vagy lehet, hogy külön-külön is, nem tudom. Hát nem csak tudod, hogyha most nyomják azt, hogy egyedül lepofoznak 500 embert, az hiteltelen. Tehát itt látsz egy... De ez is hiteltelen. Ez is hiteltelen nekem. Én simán bevállalnék a hűkbe egy ilyet, hogy öregek vagyunk, de kemények vagyunk, és ledarálunk mindenkit, és humorosra venném. Én simán bevállalok egy ilyet. Nekem ez egy ilyen kicsit ilyen lagymatag volt ez a film, az volt a bajom. Nem rossz film, de lagymatag. Mindenképpen meg fogjátok nézni, mert meg kell nézni Arnoldot és Slyt együtt a vásznon, ez egyértelmű, de nekem egy kicsit lagymatag ez a dolog. Ez olyan, hogy Arnoldot nem várhatjuk el, hogy visszatérjen a Mr. Olympiára, egyértelmű, már a 80-as években sem várhattuk el, hiába voltak jó ábrándok. Nem várhatjuk, hogy Arnold csinál még egy kommandót, de jó lenne, ha lenne valami utánérzése, és azért még mutatnának valamit, és nem erre mennénk rá, hogy jaj, fáj a lábam, mert öreg vagyok. Szerintem jó film volt ez. Nem mondom, hogy rossz film, abszolút, csak igazából pontosan az, amire számítottam, fogalmazunk úgy. Ebben egyetértünk. És ebbe az a legnegatívabb dolog, hogy én ebből már ilyen nagy filmes karriert nem látok. Tehát én egy ilyen kis költségvetésű filmet látok két olyan emberrel, akinek már úgy annyi a film szakmában. Ez a bajom benne legfőképp. Tehát nem, ez nem egy durranó dolog, ez nem egy blockbuster. Nem is tudom, hogy áll egyébként bevételekben, meg ilyesmi, de nem hiszem, hogy egy nagy szaret, de mindjárt kinyomozom. De szerintem ennél többet igazán nem lehet tőlük elvárni, és azzal hát, sincsen olyan nagyon nagy jól baj. Na, megnéztem közben a IMDb-n, hogy korrektek legyünk azért, és nekem megdöbbentően jól áll, 7,2 pontos film. Körülbelül 6 ponttól nézhetőek a filmek, ha valaki nincs ezzel tisztában. Egy 6,5 pontos film az általában már jó, 7 pont fölötti az már nagyon jó. És ez egy 7,2 pontos film, ezt én nem nagyon... Eddig? Hány értékelés volt eddig? Hát 15.243, azt hiszem ez már reprezentatív. Az már nem rossz. És úgy 7,2. Hát, hozzáteszem 6,9-re várjál, nem is azt nézem, hogy az előző filmjét Arnoldnak azt mennyire értékelték, ami szerintem konkrétan úgy eléggé fos volt, hát az 6,4-et kapott. Néha érdekesen értékelnek itt az IMDb-n is. Az az igazság, de... hogy benne vannak az érzelmek, tehát igazából, hogyha Arnold nem az lenne aki, és Sly nem az lenne aki, akkor ez a film nem lenne érdekes egy cseppet sem. Hát nekem is van ebben érzelem. Egyébként ez egy 50 millió dolláros költségvetésű film volt, tehát az azt jelenti, hogy itt Arnoldnak meg Sly-nak már nagyon nincsen 20 millió dolláros gázsia, és 9,8 millióval nyitott. Én úgy nézem, hogy egyelőre erősen buktában van még ez a film. De hát ugye még van idő. Ó, hát szerintem visszahozza ez az árát, és keresnek is rajta. De nagy siker nem lesz, tehát ez nem lesz Avatar, az biztos. Nem. De hát nem is olyan költségvetésből készült, tehát az Avatar az mennyi, ez legalább kétszer ennyiből volt, ha nem többből. Ugye nyilván az másért volt drága. Ez nekem az fáj, hogy egy kicsit más sztorival lehetett volna egy komolyabb dolgot kihozni. De mindegy, ne is ragozzuk ezt, szerintem mindenki meg fogja nézni. Ez egy, az a baj, hogy ezt a filmet ezt el fogjátok felejteni. Ez megnézed, és két hét múlva már nem emlékszel, hogy miről szól. Ez egy ilyen film. Az a kár értem, miközben a Kommandót nem felejted el soha. Jó esetben az utolsó akcióhős se. A Terminátort se felejted el soha. Terminátor 1-et, tehát ez már nem az. Nem az. Tény, hogy a világ is változott. Ez a film, ez egy nagyon nagy dobás lett volna 1990-ben. Valahol viszont nagyon tetszik az, hogy 1990-es filmet akarnak csinálni. Az azért hozzátartozik. Mindenképpen. És egyébként a stílusa az olyan. Igen. Tehát, ránézel a filmre, a történetvezetés minden az olyan, mint egy akkori film. A főhősök olyanok, mint amilyenek egy akkori filmben lettek volna, és már csak ezért érdemes megnézni. Hát meg azért, mert Arnold is. Hát az a baj, hogy ez nem lett egy nagy durranás ez a film. És szerintem ez a, ugye anyagilag se lesz nagy durranás, ez a kettő karriert is azért oda fogja tenni sajnos, ami azt jelenti, hogy itt Arnoldnak már nem lesz itt nagy szárnyaló filmes karrierje. Tehát ugye Arnold már annyi hülyeséggel próbálkozott, kvázi annyi hülyeséggel le is járatta magát a rajzfilmes idiótaságtól kezdve. Tényleg az, ami van, az létezik még? Nem tudom, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt is elképzelhetőnek tartom, ezt a projektet így megölték, így a trailer után, meg ilyenek. Erősen remélem, de mintha azt hallottam volna, hogy mégis van belőle valami. Nem tudom, utána nézek, és megpróbálom kinyomozni, meg letölteni valahonnan. Én gyanítom, hogy így TV adáson keresztül nem lehet megnézni itt Magyarországon, de azt hallottad, hogy Arnold azért lobbizik, hogy megváltoztassák az alkotmányt, és indulhasson az elnökségért? Ezt hallottam, de szerintem ez hülyeség. Én elképzelhetőnek tartom, hogy próbálkozik, de valószínű, hogy nem jön neki össze. Én szerintem ez pletyka maximum, tehát ennyire nem lehet hülye. Arnoldnak semmi esélye nincs, hogy elnök legyen. Nem csak azért, mert tehát ő a politikai karrierjének a csúcsán erősen túl van, hogy finom legyek. Nem olyan ma a politikai helyzet, hogy labdába rúghatna és elnök lehetne, ebben biztos vagyok. Ez egy teljesen halott ügy. Én remélem, hogy ez csak egy pletyka, hogy egyáltalán ez szóba került. Ha ezért lehetett lobbizni, akkor ő ezt már megtette akkor, amikor még komolyan vették, mint kormányzót. Hát nem tudom, kiderül. Gondolhatod, hogy ott azért voltak na munka, de most már azon erősen túl vagyunk. Szóval itt én nem hiszem, hogy Arnold elnök lesz, tehát... Jó, esélyes egyébként, hogy nem jön neki össze. Gondolj bele, hogy egy Obama van most. Egy Obama az elnök most, ami kurva gáz, ha belegondolsz. bár nem látok bele a dolgokba, és nem akarok politikai állást foglalni semmiről, meg igen, politizálni. Én Obamáról azt látom, hogy az se izgat, hogy milyen színű, tehát, hogy most ő nem fehér elnök, kurvára leszarom. Viszont az, amit látok a nagyobb problémának az iszlámmal, meg a többi dologgal, az, hogy gyakorlatilag muszlim befolyást intéz az amerikai elnök a saját hazájában, ebből kurva komoly problémák lesznek még szerintem. Majd kiderül. Majd kiderül. Én igazán nem tudom, nem látom rá arra, hogy mit csinál. Ebben nem belemenni szerintem. Ha valakit érdekel a téma, olvasson a muzulmánokról, vallásukról, ők hogy gondolkoznak. Meg kell nézni, mi van a Közel-Keleten. Ilyen egyszerű. Hogy gondolkoznak, kik vagyunk számukra, mik. Mik. Nem mik, hanem mi. A vidéken azt mondják, hogy mink. De én nem ezt akartam mondani, csak így jött ki. Szóval egy muszlim ember számára mi hitetlenek vagyunk. Ennyi. Így van. Ezen kell gondolkozni, ez mit jelent. És hogy ez normális dolog, hogy az Amerikai Egyesült Államok védelmi minisztériumában ilyen gondolkodású emberek vannak. Szerintem ez nem ránk tartozik még. Ha valamitől félni kell, akkor ez a vonal. De ebbe tényleg nem menjünk bele, nem akarok. Nem érdemes. Igazából ez nem ez egy politika. Igazából én sem foglalkozom bele, csak hallottam ezekről a dolgokról, de van az életben annyi problémánk, amivel küzdeni kell, hogy például most a hobbi tevékenységem az, hogy a Kati Béla autóját próbálom megjavítatni. Hát ez egy izgalmas hobbinak van. Füstölő autót, ugye ezt elmeséltem. Persze. Na, az a lényeg, hogy ez megvolt. Egy témánk van még mára, ez a Molnár Peti. A Molnár Petiről akarunk egyáltalán beszélni? Van mit elmondanunk róla? Van mit elmondanunk róla. Jövőre én úgy tudom, hogy a Peti pihenni fog, de ez nem biztos. És ez azt jelenti, hogy lejár az eljutása az IFBB-nél. Másrészt viszont IFBB oldalról azt hallottam, hogy a Molnár Petit annyira utálják, hogy neki soha nem fog lejárni az eltiltásra, tehát ezt is hallottam, de hát ez ugye valószínűleg a magyar IFBB-től jön, úgyhogy ki tudja, hogy ennek mennyi a valóságtartalma. Esélyes. De állítólag ő, bár tehát ugye jogilag gondolkoztunk, hogy hogy lehet eltiltani valakit, amikor nem is tartozik hozzánk. Tehát ha visszamenőleg a múltban elkövetett dolgokért valakit, tehát ha én jövő évben csatlakozni kívánok az IFBB-hez, akkor milyen alapon tiltanak el azért, amit nem utána csinálok, hanem előtte csináltam, amikor még lehet, hogy nem is gondolkoztam azon, hogy az IBB-hez kívánok csatlakozni. Tehát ugye, de az IBB így gondolkozik, nem hogy örülnének, hogy végül a top versenyzők mindenhoz van hozzájuk szivárognak, hanem így gondolkoznak, vagy én nem tudom, hogy gondolkoznak, de ebben ne is menjünk bele. Viszont ami érdekes a Petinél, hogy úgy néz ki, hogy szponzorváltása lesz. Már ez még nem biztos, hogyha jól ezt a plegykát hallottam, hogy nem tart igényt a mostani szponzora rá, és ezért nem tudom, hogy mi lesz. Hát ezt majd meglátjuk, ez egy érdekes dolog, de a Petinek még van egy pár versenye, és például az a Mr. Kína téma is azért érdekes, mert nagyon ügyes volt a Peti, mert kiment Kínába, és nagyon-nagyon sok pénzzel jött vissza. Tehát nem azért ment el kínai versenye, mert a kispöcsőeket meg akarta verni, mert ugye Kínában biztos nincsen testépítés, de van azért ott is. És ott könnyű nyerni, nem azért ment el a Peti, hanem azért, mert tudta, hogy ott kurva nagy lóvé van, megint csúnyán beszélek, elnézést. Azért azt el is mesélte nekem, meg szerintem nektek is, hogy lezáratták miatt az éttermet. Olyan pénzdíjat kapott, hogy hát, figyelj, nem akarok összegeket mondani, ez az ő magán, ugye nem hatalmazott fel rá, hogy összegekről beszéljünk, de most mit mondjak, tudsz belőle venni egy pár motort. Vagy egy újat, fogalmazzunk úgy, és az sem az, hát az nem. Tehát azért megéri elmenni Kínába versenyezni, az, főleg az a bánásmód, ahogy kezelnek, és hát én remélem, hogy összejön neki egy pár olyan dolog, mert ilyenkor szoktak mindig beígérni, hogy ma meghívják szemináriumon, meg ilyenek. Ez remélem, hogy összejön, mert ezek általában elég jó dolgok szoktak lenni, anyagilag is, meg ugye az élmény se rossz. Hát Kínában van lóvé. Hát persze. Van sok ember, és mindenkinek van pénze. Ezt úgy képzeljétek el. Ő nem. Nem, hát Kínában nincs mindenkinek pénze, Kínában kurva nagy nyomor van. Ott van egy milliárd ember, annak a nagy része egy dollárért dolgozik naponta, és rizs dabál. És a rizsföldeken tapicskolja a szart. Tehát ugye mindenkinek azért van egy dollárja. Tehát ők vannak annyian, hogy azok az egy dollárok, azok úgy összejönnek. De nem jönnek össze, mert nekik egy dollárjuk jön fejenként, és ők pont leszarják, hogy összesen hány dollárjuk van, érted? Kínában az emberek nek van egy olyan része, aki 14 óra dolgozik naponta, két hetente egy pihenőnappal a gyárban ott droidoskodik. De hozzáteszem, bírják is, mert egyszerűek, mint a kurvanya, tehát azért megint csúnyán beszéltem, basszus, azért nézzél meg egy kínait, halkan megjegyzem. De ezt a rasszista részt, azt tesszük annyira. Inkább. Tényleg rasszizmus, lehet ezt ki is vágom, de lehet, hogy úthagyom, csak azért is. Hagyd itt nyugodtan szerintem, de itt az a lényeg, hogy azért más, más gondolkodású emberek, viszont ugye ez olyan, mint például Indiában is, ahol nagyon sok ember van, ugye nagyon nagy szegénység van, de ott mindig van egy réteg, aki meg viszont baromi gazdag, és Kínában is hatalmas pénzek vannak, kevesek kezében, és a kínai emberek, ők tisztelik az erős sportokat, meg a testépítést, ők egy ilyen naív módon látják ezt az egészet, és egyszerűen tisztelik azt, aki fel egy ilyen nagyfat építeni. Ezt több országban is megerősítették már, a Dani is, a Peti is, Indiában is, hogy hogy bántak velük. Tehát ott ez egy elég nagy kultusz. Ott az utcán nem az van, hogy jaj, a köcsök gyúrós, hanem de Amerikában sem ez van, hogy jaj, a köcsök gyúrós, abszolút nem ez van. Ott egy kicsit izmosabb az átlagnál, mindjárt megverekítik által, hogy hú, fasza vagy minden, és izé. Tehát ott nem az van, mint itt, hogy na megjött a izé, itt feszengő gyökér. Más kérdés, hogy ugye nem láttak még elég feszengő gyökeret, amiből sajnos itt meg viszont nálunk egyre több van. Úgyhogy náluk még nincs. Tehát ez egy ilyen általános dolog, hogy amikor valami épp, hogy bekerül a köztudatba, akkor nagyon menő. Aztán egy idő után úgy lehet, hogy átfordul. Én szerintem ott annyira más a kultúra, hogy nem fog átfordulni sosem, mert pozitívan állnak hozzá. Viszont itt az emberek Magyarországon irigyek, rossz indulatúak kurvára, és ezért nem másik sikerének örülnek, hanem azt látják, hogy frusztrálja őket, hogy a másiknak jól néz ki, meg nem nézek ki jól, és akkor köpködök rá, ilyen egyszerűen működik ez. Úgyhogy, na mindegy, lényeg az tekintve, hogy a Peti még megy egy-két versenyt, és igazából ezeket a dolgait ügyesen próbálja menedzselni, és van neki egy világszerte ismertsége. Én nem nagyon értem, hogy a Petit miért engedik el cégek, de hát ők tudják. Vagy pláne, hogy miért teszik ki akár. Igen, és én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb egy külföldi céget fog találni. Aztán ennyi tény, hogy a Peti az nem ért el a Facebookra ennyi, de szerintem az csak egy pozitív dolog. Persze. Ezeket a dolgokat meg, ha én lennék táplálékkészítő cég és versenyző lennének, akkor én ezeket a dolgokat nem csak, illetve a versenyeket nem szponzorálnám, hanem menedzselném őket, ami kurva egy különbség. És pontosan... Hát szerintem a kettőnek így kéz a kézben kéne járni. De hát ezt én nem tudom senkinek megmagyarázni Magyarországon. Abszolút senki. Nem értik. Ha falnak beszélnék, ezt nem értik, nem foglalkoznak vele. Ennyi, és mindegy. Ezt ne is ragozzuk, szerintem most elég jól teljesítünk BB Rádió szinten, mert a következő nem tudom, most kivételesen haladunk vele. Mit? Hát most kivételesen haladunk vele. Tehát most... Két hét alatt. Igen, de ez annak köszönhetett, hogy a vágógépem az most ugye éppen szervizben van, és ezért most volt egy kis időm ma, de én holnap után már abszolút nem vagyok, de ez most tök lényegtelen. A lényeg az, hogy nem tudom, mikor jövünk legközelebb, és még nem tudom mivel, de... Hát remélhetőleg hamarosan is csupa érdekes dolog. Igen, hát ez lesz egy csupa érdekes dolog idén, az a kérdés. Hát lesz még legalább egy verseny, azon kívül nem tudom, remélhetőleg így itt van a versenyzők, ki tudnak nekünk termelni valamit, hát amivel tudunk foglalkozni. Peti még valamit fog termelni, ez biztos, ez majd kiderül. Na. Hát most VBPF VB lesz még, de az... Meg is hívhatnánk akár. Nem tudjuk leszervezni, Maximum az, hogy én megyek egyedül és beszélek vele, de Peti tudott, hogy lehetetlen, tehát ő is reggeltől estig edzősködik minden, az abszolút lehetetlen, hogy ide jöjjön valamikor. VBPF VB lesz, de az arra úgy fogalmazunk, hogy nem megyek ki. Hát kívül esik az érdeklődési körben. Nem baj, szerintem találunk még olyasmit, amit. Hát jövőre megvan a stratégiám, kérdés annak a költségvetési oldalát össze tudjuk-e rakni, hogyha igen, akkor a jövő évi dolog az jó lesz. Tehát előre le akarom tervezni, hogy mi lesz, mit fogok, mikor csinálni. Jövő évben mit lesznek, hogy kvázi az ilyen durranások, ezt előre kitaláljuk. Még idén pedig egy-két dolog még lesz, ami fog szólni. Én nagyon remélem, hogy a támadás 2 lesz az egyik. Nagyon-nagyon remélem. Hát feltétlenül, hogy kijön idén. Kijön végül is idén? Hát ez a terv, hogy ki fog jönni évvégén. Ez a terv. Okay. Na, most már ennyit tudunk róla, hogy évvégén esélyes, hogy lesz támadás. Miért, de még van egy-két pótforgatás, meg ugye a vágás része az a lényeges. Aztán, hogy a Muscle World 4 történettel mi lesz, azt én fogom megcsinálni, mert ugye van egy Muscle World 4 is, és az kijönne tavasszal, az még egy jó kérdés. de azért már nem tudom húzni tovább a támadás kettőt, mert így is egy tavalyi sztori igazából. Csak ugye én ezeken a dolgokon, ezeken nem aktualitásban gondolkozom, hogy most hú, megnyerte a Superbowl, hogy Kati Béla gyorsan csináljunk róla a filmet, én nem ezen gondolkozom, hanem én filmen gondolkozom. Kicsit nagyképűen film művészeti szinten, tehát én egy sztorit akarok elmondani filmen, és engem kurvára nem érdekel, hogy ez most mikor történt meg, aktuális-e. És a Támadás 2 az ugye alapvetően a Kati Bélának a Superbowl felkészüléséről fog szólni, de ne egy ilyen edző videót képzeljen az ember, meg ne azt képzelje el, hogy most ez lényeges, hogy tavaly volt Superbody bajnok a Kati Béla, és most idén már ez nem érdekes, tehát ez nem erről szól, hanem ennél azért mélyebb filmszerűbb dolgot tervezek ennél, de azt hiszem, hogy meglátjuk, milyen ki belőle, de hát igyekszünk jobbat kicsit. Hát ahogy mindig, tehát te nem hagyományos edző videóban gondolkodtál soha, ezt eddig is tudtuk. Az a félelmetes, hogy így a nyersanyagaimat túrom a soha el nem készülő anyagokat, az is félelmetes, hogy ilyen szaros Boszniában történt versenyekből is mozifilmet akartam csinálni. És annyi nyersanyag van, meg annyi duma, meg minden benne, hogy látszik az egészen, hogy már most így utólag nézem, nem emlékszem, hogy mit forgattam le, de látom rajta, hogy mit akartam belőle csinálni. Nem annyit, hogy oda megyünk, és akkor hú, fölveszünk három szabadpószt, és ez a verseny, hanem valami sztorit akartam tenni mögé. De ez nagyon nagy meló, és azzal a technológiával, amivel jelenleg dolgozunk, azzal nem lehet megcsinálni. Úgyhogy ezekre így nem törekszem, hogy minden szarból most már mozifilmet csináljak. A titkos struktúra az körülbelül az lesz, amit már most csináltam idén a versenyekkel kapcsolatban. Mi régen úgy csináltuk meg a versenyeket, hogy backstage felvételek, meg volt a klippezve a színpadi dolgok, ne legyen unalmas. Én szerintem ezzel együtt a kutya nem nézi ezeket végig. Úgyhogy nincs értelme ezt a versenyt. Hát pedig úgy még egyébként inkább, mint hogyha beraknál ilyen két órás blokkokat, hogy szabadpózok, elődöntő. De tudom, hogy ezek, amikor tudod, megcsinálsz egy ilyen lehetetlen dolgot, hogy mondjuk nyíradany kupa, érted, és ezt megcsinálni ilyen kis filmnek, az abban kurva sok meló van, és egyszerűen nincs időnk erre, hogy egy heteket vagdossunk egy ilyet, mert ebbe pont az aktualitás a lényeg, ezt föl kéne baszni aznap valamit róla, aztán kész. Viszont én ez a YouTube szintű gagyifoss se akarom csinálni, de azt hiszem a kompromisszumot egyelőre megtaláltam. Körülbelül ezek a versenyek olyan szinten, mindegyik olyan szinten lesz kezelve, amennyit ér. Nagyjából úgy fogom megcsinálni. Egy ilyen majdnem telesportszerű összefoglalóban gondolkozom, már ennél jobban ezt feszegetni szerintem Teres Lajos. Na mindegy, szerintem túlolgozzuk ezt a kérdést, másfél óra nyersanyag. Viszont hallásra mindenkinek, végére mondanék még valami érdekeset, de nem jut eszembe semmi. Itt volt a Kati Béla az előbb, de semmi érdekes nem történt azon kívül, hogy itt volt. Ezt mindenképpen érdemes volt elmondani. Igen, hát azon gondolkoztam, hogy tudok-e valami poént mondani Kati Béláról, hogy mondjuk olyat, mint amikor bejött, és rájött, hogy nincs edzőcipője, de vett egyet menet közben, csak az kiderült, hogy kicsi, ezért bement a személyzeti öltözőbe, az első cipőt fogta, amit ott meglátott, és abban leedzett, és jött be a mi személyi edzőnk, a Buk Tibi, és elhűlve látta, hogy nincs meg a cipője, aztán utána rájött, hogy még elhűlt ebben látta, hogy a Kati Béla edzéppen az ő cipőjében, meg az ő gatyájában, aztán a Béla lazán hazament a cipőjében, meg a gatyájában, és utána kellett szólni, hogy hozza vissza. Na ilyenek. Ilyen sztorira gondoltam, de most nem tudtam mondani hát, sajnos. De ez szerintem pont jó volt, ugye végére. Fogja Kati Béla. Béla tud élni. Ja. Maradjunk ennyi. Na, viszont halásra, nem tudom, mikor jövünk, de majd jövünk. Sziasztok!